piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła głosy we wszystkich obwodach. W Polsce brakuje krwi. Apel stacji krwiodawstwa o pomoc. Wybitni chińscy reżyserzy w dobie pandemii produkują seriale. Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu głosów we wszystkich obwodach poinformowała, że w drugiej turze wyborów zwyciężył ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Uzyskał ponad 51% głosów. W wyborach wzięło udział ponad 2/3 osób uprawnionych, mówi przewodniczący komisji sędzia Sylwester Marciniak. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30 268 460 osób. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, wyniosła 20 047 543 osoby. Frekwencja wyniosła 68,18%. Czyli łącznie oddano prawie 20 460 000 głosów ważnych. W Warszawie oddano hołd Janowi Karskiemu. Uroczystość odbyła się w 20. rocznicę śmierci świadka Holokaustu, który jako pierwszy przekazał na Zachód osobistą relację o zagładzie Żydów w okupowanej przez Niemców Polsce. Uroczystość odbyła się przed kamienicą, w której Karski w czasie okupacji prowadził nasłuch radiowy w stacji brytyjskich i amerykańskich i informował kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego o sytuacji na frontach. Podczas uroczystości krewny Jana Karskiego Jerzy Kozielewski podkreślał, że postawa jego przodka zasługuje na wyjątkową pamięć. To w dzisiejszym świecie powinno stać się naszym wspólnym wyzwaniem, ale także i szansą odmiany nas samych. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówił, że Jan Karski był niezwykłym bohaterem. W czasie, gdy deptana była godność człowieka, stanął odważnie po stronie dobra. A attaché ambasady Izraela w Polsce Irit Jaknes mówiła. Jan Karski próbował powstrzymać Holokaust na polskich Żydach. Zawsze będziemy wdzięczni za jego czyny. Jan Karski sporządził kilka raportów z getta warszawskiego i niemieckiego obozu Wisbicy, które trafiły do władz Anglii i USA jako wołanie o pomoc dla mordowanych Żydów. Witold Banach, Polskie Radio. W wielu miejscach w kraju brakuje krwi. Sezon wakacyjny zawsze dla centrów krwiodawstwa jest trudny, ale tak źle jak w tym roku nie było od dawna. W dużej mierze to wina koronawirusa. Po kilkutygodniowej przerwie szpitale wznowiły wiele planowanych, ale nie pilnych zabiegów. W Krakowie w ostatnich tygodniach z powodu braku krwi wiele placówek musiało odwołać niektóre zabiegi. Tłumaczy Łukasz Goliński z Krakowskiego Centrum Krwiodawstwa. Bo nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć każdej potrzeby, jaką szpital nam zgłosi. Centrum Krwiodawstwa zapewnia, że krwi do celów ratunkowych nie zabraknie i jednocześnie zapewnia, że jej oddawanie jest bezpieczne, bo wdrożone zostały specjalne procedury pandemiczne. Dodatkowa jest tak zwana preselekcja. Panie mierzą temperaturę, zadają pytania związane z tą procedurą. W Małopolsce specjalne autobusy Centrum Krwiodawstwa w wakacje odwiedzają popularne miejscowości turystyczne, między innymi Zakopane i Kraków. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wybitni chińscy reżyserzy filmowi, tacy jak Chen Kai-ge czy Wong Kar-wai, w dobie koronawirusa realizują projekty telewizyjne i internetowe, informują lokalne media. W Chinach ze względu na restrykcje pandemiczne wciąż zamknięte są teatry i kina. Bezterminowo lub do internetu przeniesiono premiery wielu chińskich filmów fabularnych. Dziennik Global Times pisze o najnowszym projekcie Feng Xiaoganga, który reżyseruje 25-odcinkowy serial o życiu 5 kobiet, które prowadząc wspólnie restaurację odnalazły miłość. Gazeta podkreśla, że Feng po raz ostatni realizował tego typu projekt telewizyjny niemal ćwierć wieku temu. Uznani na zachodzie chińscy reżyserzy filmów fabularnych, nawet bez względu na pandemię, starają się nadążyć za trendem produkcji na potrzeby platform wideo w internecie. Chińskie media piszą, że zarówno Chen Kai-ge, jak i Wong Kar-wai zaangażowani są obecnie w produkcję seriali, które mają być dostępne na platformach internetowych. Chińskie kina zamknięte są już od 5 miesięcy. Branża przeżywa kryzys, a prognozy po ewentualnym zniesieniu restrykcji pandemicznych zakładają powolny powrót do poziomu sprzedaży biletów sprzed pandemii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W śnieżący, miejscami przelotny deszcz w dzień pochmurno z przejaśnieniami, a w zachodniopomorskim podkarpackim popada. 19 stopni na wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ladies Jazz Festival Gdyni na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lantz, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Menadżer Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sekcja rytmiczna. 5 minut po godzinie 22. Agnieszka Łukasiewicz i Marta Malinowska. Dobry wieczór. Stay Flow to nagranie, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Mogę powiedzieć, że pochodzi ono z klasycznej półki sekcji rytmicznej. Niekoniecznie w tym nocnym wydaniu, ale wcześniej, kiedy mieliśmy okazję słyszeć się w ciągu dnia, to Solange była taką artystką, która pojawiała się dosyć często. Po części wybór takiego utworu na początek jest związany z tym, że pojawiły się takie delikatne sygnały, gdzieś nawet bardziej w oddali, może nie skierowane bezpośrednio do mnie, że trochę za dużo eksperymentów było w tej nocnej sekcji rytmicznej. Jestem ciekawa, jakie jest Państwa zdanie na ten temat. Można się ze mną kontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl. Everybody. To jeszcze jedna faworytka naszych wspólnych spotkań, czyli Kali Uchis i utwór pod tytułem Angel, pochodzący z jej ostatniego krótkiego, ale jakże ważnego dla mnie wydawnictwa, bo to takie niespełna 20 minut, mówiąc oczywiście o tej całej epce, które potrafi przenieść w trochę inną przestrzeń, może w trochę inny wymiar. Tutaj akurat kierowaliśmy się ku górze, biorąc pod uwagę to, o czym sama Kali Uchis przed chwilą śpiewała. W tej sekcji rytmicznej, również nocnej, zwykle bywało tak, że kierowało mną duże przywiązanie do nowości wydawniczych, bo też spora ciekawość zawsze się z nimi wiąże. I dzisiaj będzie trochę inaczej. I może to będzie ta nasza strefa eksperymentu, którą sobie na tym żywym organizmie wypróbujemy. A ta różnica polega na tym, że mamy jednego artystę, który bardzo mocno zdominuje najbliższych kilkanaście minut, ale on wydał w ostatni piątek nowy album i to powrócił po 9 latach. I know something you did, but I can't say out, because of, let's say, how I found out. Taste the freaking lesson like the apple from the doctor. It's a wasted incident, but they take the Michael. Ooh. Some people's only taste of actual success is when they take a bite from you. You hold on to feelings and don't let them go. It'll do you no favors, it's doing you wrong. Why are you obsessed with the debt that I owe you? I've owed you for ages, move on. I know something you did, but I can't say out, because of, let's say, how I found out. Your optimism half full, your pessimism half empty, but I wonder why the glass is bigger than it was meant to be. Pacing in the living room, maybe caused by cunch. Wake in the middle of the evening, face falling in my lunch. Laptop running, YouTube over. We used to go there, but do with oh now. At the little screen on a shitty bed, now you pity me or you dream instead. Something you did, but I can't say out, because of, let's say, how I found out. I know something you did, but I can't say shit, cause you'll trace it and start tripping over your laces. Through the grapevine I made this red wine for your tasting. I thought I knew what your taste was, but you're tasteless. As the flame dimmed and the moon shone on the painting, he was waiting up late for a pagan. Brazen, it's brazy, I'm not shaking, my head aching, I'm just tired. I play you like the PlayStation, but when you play me it ain't nice. I just bake off, I ain't said shit, cause if I say shit then it's, I know something you did, but I can't say out, because of, let's say, how I found out. Lock the back door, focus that for the sun is not gone. Kicking shoes off up the stairs, it's awkward so you force a stare. Tights off in a game of two, cop the hammer. Feels something like a board game, socks and ladders. Woke up when the night was leaving the morning, lying on my bed like a drawing of a spiral staircase that falls and falls and finds no end. Spoken lightly so you might not hear me. I woke up when the night was leaving. I know something you did, but I can't say out, because of, let's say, how I found out. Something you did, but I can't say out, because of, let's say, how I found out.

telling you things but not telling straight. But the more I pull on your hand and say, the more you pull away. Dry your eyes, mate, I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate, I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now. Jest na pewno na swój sposób urzekający ten rodzaj wrażliwości, Dry Your Eyes, z drugiego studyjnego albumu The Streets. 2004 rok to był taki moment, kiedy Mike Skinner zyskał dużą popularność, ale też zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że ta sława w tak młodym wieku, nawet jeśli wynika ona z jego potencjału muzycznego, niekoniecznie może przynieść tak dużo korzyści, jak wcześniej mu się wydawało. Zrobimy teraz szybkie przejście do tej płyty przedostatniej, która przez długi, długi czas wydawało się, że będzie zamknięciem kariery wydawniczej Mike'a Skinnera. Computers and Blues z 2011 roku i nagranie Blip on a Screen. Turn on a light so it burns in the night. We turn down the flight. The world is uncertain, I'm certain by the curtains tonight. You will not know but grow, we will not dare. We'll always smile and care and play with your hair. Got to reverse the pattern, what's the worst that could happen? For the first time in my adulthood, the worst that could happen is utterly unthinkable, sinking unsaid dread. And suddenly I'm worried about the bread under the bed. But then all sorts of awful shit seem plausible indoors. Proportions get warped into the worst and for certain. Your growing thumbs, I'm going numb. Tucked into your mum looks like it might be quite fun. A blip on a screen, you don't know me. I think about you and what you'll grow to be. A blip on a screen, you don't know me. I think about you and what you'll grow to be. Black and white blotches to watch and not get, and then flashes of sense along with your body and head. It is all as simple as you think when you are little. It is all as simple as me sinking a little drink. You're growing nails, mine are so nailed. I'm drinking your mother's wine for both of us today. You don't know choice, but you know my voice. You should have never have chosen me, I've loved like a boy. The world's so dark sometimes, the noise of the cars. Building a world full up with toys and stars. A blip on a screen, you don't know me. I think about you and what you'll grow to be. A blip on a screen, you don't know me. I think about you and what you'll grow to be. You'll dance on every song, footfall, every little move. Before you realize that every noise is not music. My dad raced these thoughts, he paced these boards. I never knew I just grew, that's all you can do. But then growing to an adult is just learning the language of explaining with words what you were as a baby. You'll leisurely learn how to lie and pretend to service your love and rely on your friends. This could be fraught, but it's all I got taught. And I don't want to make it up as I go along with yours. A blip on a screen, you don't know me. I think about you and what you'll grow to be. A blip on a screen, you don't know me. I think about you and what you'll grow to be. A blip on a screen, you don't know me. I think about you and what you'll grow to be. I fix and I plan, but this is just mad. I love you. You're only 100 pixels on a scan. 22.31 w nocnej sekcji rytmicznej w programie trzecim wracamy na miejsce, czyli do 2020 roku. None of us are getting out of this life alive. To tytuł najnowszego mixtape'u The Streets. Po tych 9 latach od wydania albumu, z którego pochodził grany przeze mnie przed chwilą utwór, Mike Skinner postanowił skupić się przede wszystkim na swojej karierze DJ-skiej, która mu towarzyszy, bo ten mixtape jest w dużej mierze hołdem dla całego bogactwa kulturowego Wysp Brytyjskich. Stąd też goście, stąd też postaci od strony muzycznej, które tę scenę tworzyły i nadają jej niezmiennie bardzo, bardzo dużo istotnego kolorytu. There's several ways that this is gonna go bad. The devil says he misses me and wants me back. Me and you are like a box set that I wish I forgot and watched again. Like waiting for ice to be water. So stressed about getting my life in order, don't get my life in order. I am not that guy to give you what you want and forfeit myself, because every girl has a dude in her inbox talking to himself. Is it? Poison I take, hoping you will suffer. Resentment. The poison I take, hoping you will suffer. Pick your poison. Is it money or the moment? Are we running out of choices? When you're down here, you're phoning. Still stay fully focused. Still in love with your progress. Pick your poison. If it's you, then I'm all in. Smell of leather on the sofa, flat screen pukes up, channel spew. That weather where I wear a coat in the morning, I regret in the afternoon. Plans always become dead, I told you I'd come along for the jokes. But that was 2 hours ago, I was younger back then, I was full of hope. Resentment. The poison I take, hoping you will suffer. Poison I take, hoping you will suffer. Pick your poison. Is it money or the moment? Are we running out of choices? When you're down here, you're phoning. Still stay fully focused. Still in love with your progress. Pick your poison. If it's you, then I'm all in. Resentment. The poison I take, hoping you will suffer. Energies get lost, can you see them? Come see me in the evening and let me know if you've eaten. You think I'm late night creeping. Black men don't cheat, I ain't cheating. I've been on the road trying to get in. Trying to go where I've never been. Trying to give you all this melanin. Hit my phone when it's relevant. I'll be at home when you're getting in. In the room, what's the elephant? When I'm low, you're the medicine. So where you at, where you been then? Deep waters, I'm in then. You're going out, then I'm in then. Who's that? Never seen them. I was bad, never sinned then. Never needed no opinions. And I pray we never fall off. Got a son, want a daughter. When you're ready, we can go halves. Got the bag and it's all ours. When you're ready, we can go yards. The poison I take, hoping you will suffer. The poison I take, hoping you will suffer. Pick your poison. Is it money or the moment? Are we running out of choices? When you're down here, you're phoning. Still stay fully focused. Still in love with your progress. Pick your poison. If it's you, then I'm all in. To tyle, jeśli chodzi o dyskografię Mike'a Skinnera, przynajmniej tej nocy. Za chwilę uruchomimy nasz kącik elektroniczno-klubowy. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała, czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle jakiego? Dotąd nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.

To wydawnictwo jest hołdem dla czterech elementów kultury hip-hopowej, ale podanym w iście futworkowym stylu. Benelux, czyli Benkart i Lux Familiar. Płyta All to the New będzie miała swoją premierę już w najbliższy piątek. A przed nami nagranie od Tony Renaissance pod tytułem Woman. Jest to zapowiedź wydarzenia, o którym więcej już za chwilę. Tony Renaissance w sekcji rytmicznej. 12 minut zostało nam do godziny 23. Oramix, jeden z prężniej działających polskich kolektywów, za 4 dni obchodzi swoje urodziny. O tym wydarzeniu, ale także o tym, kim są, opowiedzą trzy członkinie tego kolektywu. Hej, z tej strony Monster z kolektywu Oramix. Oramix jest kolektywem, który powstał 3 lata temu. Obecnie w jego skład wchodzi 6 osób. W naszej grupie działają DJ-ki, jak również producentki muzyczne. Grupa powstała po to, aby promować głównie kobiety na scenie muzyki elektronicznej. Zajmujemy się również promocją osób ze społeczności LGBT. Cześć, z tej strony Zosia Hołubowska, Mala Herba z kolektywu Oramix. Chciałam Was w imieniu naszego kolektywu serdecznie zaprosić na nasze nadchodzące trzecie urodziny, które zaczną się już 17 lipca i potrwają 5 dni. Wymyślając też jakby całą koncepcję urodzin, chciałyśmy podkreślić to, że dla nas muzyka elektroniczna ma ten polityczny i krytyczny wymiar, ale również jest częścią kultury. W związku z tym wymyśliłyśmy taki program, serię 12 multimedialnych kolaży, do których zaprosiłyśmy artystki i artystów głównie z Europy Środkowej i Wschodniej. Najpierw poprosiłyśmy 12 osób zajmujących się muzyką do stworzenia setów. Są to i występy na żywo, ale również sety DJ-skie. Następnie na podstawie muzyki powstało 12 klipów z wizualizacjami, z animacjami oraz 12 tekstów zainspirowanych muzyką napisanych przez dziennikarki, poetki, pisarki, krytyczki. I cóż, całość będzie dostępna od 17 lipca na naszej stronie, na YouTubie oraz w 5 klubach w Polsce. Cześć, z tej strony Paulina Trzeciak, jestem członkinią kolektywu Oramix, a występuję i gram pod pseudonimem artystycznym Doc Tsurigeri. Zapraszamy Was do przysłuchania się międzynarodowej debacie z aktywistkami, artystkami oraz promotorkami z krajów byłego bloku wschodniego: Litwy, Białorusi, Armenii, Węgier, Serbii, Ukrainy, Polski i Słowenii. Chciałybyśmy porozmawiać o strategiach wzmocnienia współpracy pomiędzy scenami muzyki elektronicznej w krajach postsocjalistycznych. Pomimo wielu różnic łączy nas doświadczenie transformacji ustrojowej i trudności w nawiązywaniu równej wymiany z tak zwanym Zachodem. Do zobaczenia online, do zobaczenia w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Olsztynie i Katowicach. Pozdrawiamy. To warto zajrzeć przede wszystkim na stronę kolektywu Aramix, ale także ich, na ich media społecznościowe. I jeszcze jeden utwór, który nawiązuje nawet do wypowiedzi, bo to Mala Herba, która też tam się wypowiadała, Lilia. We'll be right back.